Videl odkryła, że to Gohan jest Super Saiyamanem. Szantażowany przez Videl, Gohan decyduje się wziąć udział w turnieju o tytuł najlepszego pod słońcem. Wezmę udział w tej parodii zwanej turniejem. Jeśli ty idziesz, to ja też. Ja też chcę. Kopę lat. Wygląda na to, że Goku też weźmie udział w turnieju o tytuł najlepszego pod słońcem. Pozostało parę dni do powrotu Goku z zaświatów. Gohan nauczycielem. Videl uczy się Bokujutsu. Goku też? Naprawdę? To Kuririn, który już nie walczy, dlatego przestał golić sobie głowę. Goku, kopę lat. Turniej o tytuł najlepszego pod słońcem. Może też wezmę udział. Powinien pan iść z nami. Skoro Goku i Vegeta też biorą udział, to nie mam żadnych szans na wygraną. Spróbować możesz. Nagrody przyznają za 5 miejsc. Ile dają? Niech pomyślę. Za pierwsze miejsce 100 milionów zeni, za drugie 50, za trzecie 30, czwarte 20 milionów, piąte 10 milionów. Bierzesz udział, Kuririn. Ja też wezmę. Chyba macie rację. Tak zrobię. A co ze mną? Tylko nie mów nic, Piccolo, bo stracę szansę nawet na piąte miejsce. Tak, nie mogę. Przy okazji, co to za śmieszne ciuchy? Co ty opowiadasz? Wyglądam w nich świetnie. Sam wyglądasz w swoich jak totalne nieporozumienie. Cześć. Rozumiem. Brzmi ciekawie. Co nie? Dobra, wezmę udział. Denda, ty co zrobisz? Nie idę. Nie jestem namaczaninem wojownikiem. Przy okazji, Gohan, co ty masz na sobie? Nie, ty też, Piccolo? Nie podobają ci się? Nie mam pojęcia, gdzie szukać Tenshinhana. Myślę, że Yamcha powiadomi Bulma. Jak mama będzie w niebo wzięta, gdy się dowie, że tata wróci na cały jeden dzień. A Goten po raz pierwszy spotka ojca. Pytanie brzmi, czy mama pozwoli mi wziąć udział w turnieju. Jeśli mam w nim wystąpić, to chciałbym od razu wygrać. Ostatnio strasznie się zaniedbałem. Musiałbym zrobić sobie wolno od szkoły i zacząć trenować. Goku wraca z zaświatów, żeby wziąć udział w turnieju. Czemu zwlekałeś tak długo, żeby przekazać mi tę radosną wiadomość? Co za szczęście, Goten. Poznasz swojego ojca i będziesz się z nim widział przez cały dzień. Tak się zestarzałam. On się pewnie na tym drugim świecie w ogóle nie zmienił. Muszę pójść do salonu piękności. Ile to już lat? 7? Jak ja się cieszę. Słuchaj, mamo, czy ja też mogę wziąć w nim udział? Za pierwsze miejsce dają 100 milionów zeni. Nawet za drugie jest sporo, bo aż 50 milionów. 100 milionów? Bierzesz udział, Gohan. Kiedy ty i Goku wygracie, będziemy mieli razem 150 milionów zeni. Jeszcze nie wygraliśmy. Któryś z was na pewno wygra. Ale żeby wziąć w nim udział, musiałbym zrobić sobie wolno od szkoły i potrenować. Nieważne, trenuj. Później to nadrobisz. To dar z niebios. Majątek mojego ojca już prawie się wyczerpał. Zaczynałam się martwić, co my zrobimy. Goten, chcesz mi jutro pomóc w ćwiczeniach? Jasne. Najpierw zmienię się w Super Saiyanina. Zaczynajmy. Tak. Dobra. Braciszku, co zrobisz z tymi wszystkimi kamieniami? Podbudujemy trochę mój refleks. Goten, staniesz tu i będziesz nimi rzucać we mnie najmocniej, jak tylko potrafisz. Gotowy? Jestem gotowy, rzucaj. Na pewno chcesz, żebym rzucał w ciebie z tak niewielkiej odległości? Mógłbyś rzucać jeszcze bliżej, ale zacznijmy od takiej. Naprawdę nie skrzywdzę cię? Rzucaj najmocniej, jak potrafisz. Dobra, bracie, niech będzie. Świetnie. Rzucam. Miałeś rację. Jesteś świetny. Cały brat. Dobrze, to teraz trochę szybciej. Czekaj chwilę, Goten. Lepiej rzucaj zza tej linii, dobrze? Jasne. Już się przyzwyczaiłem. Podejdź trochę bliżej. Może jeszcze bliżej. Co się stało, Goten? Ja też mogę zmienić się jak ty. Co to znaczy jak ja? Chciałbym zmienić się w tego Super Saiyanina. Dla mnie nie ma problemu, ale nie sądzę, żebyś już to potrafił. Super Saiyaninem stajesz się po długim treningu. Dopiero gdy przeszedłem ciężki trening, udało mi się... Goten, od kiedy potrafisz to zrobić? Nie pamiętam. Nie wierzę własnym oczom. Mnie i świętej pamięci tacie zajęło to sporo czasu i ciężkiej pracy, zanim weszliśmy w ten poziom. Słuchaj, Goten, chcesz się ze mną zmierzyć? Wiesz, jak to się robi? Tak. Kiedy ty się uczyłeś, mama sporo ze mną trenowała. Czy nasza mama wie, że umiesz zmieniać się w Super Saiyanina? Tak. Raz jej pokazałem, ale się wkurzyła i stwierdziła, że wyglądam jak chuligan. Mama strasznie nie lubi postaci Super Saiyanina. Jestem gotowy, Goten. Bierz mnie. To nie fair, Bracholu. Latanie nie jest fair. Nie fair. Umiesz się zmieniać w Super Saiyanina, a nie umiesz latać? Nie umiem. Dobra, nie złość się. Nauczę cię latać, Goten. Super, super. To niemożliwe. Videl. Jej też obiecałem, że nauczę ją latać. Słuchaj, Goten, moja koleżanka z liceum zaraz tu będzie. Ale nie możesz jej pokazywać swojej prawdziwej siły. Szczególnie nie możesz zmieniać się przy niej w Super Saiyanina. Bo weźmie mnie za małego chuligana? Powiedzmy. Wracajmy szybko. Jesteś świetny, braciszku. Ani razu nie udało mi się ciebie trafić. Ty też jesteś niezły. Naprawdę mnie zaskoczyłeś. Nie wiedziałem, że jesteś taki dobry. Jak trochę potrenujesz, to może sam będziesz mógł przystąpić do turnieju. Naprawdę? Ale Trunks jest nawet silniejszy ode mnie. Tyle razy walczyliśmy dla zabawy, a jeszcze nigdy z nim nie wygrałem. Naprawdę? Więc tak się bawicie? Tak, to fajne. No nie, te maluchy dogonią mnie i prześcigną, zanim się obejrzę. Muszę się wziąć za siebie. Tak naprawdę przyleciałaś tu, żeby zaprosić Gohana na randkę. Tłumaczę pani, że nie. Cześć. Jesteśmy, mamo. Witajcie. Cieszę się, że tu trafiłaś. Nie trudno było sprawdzić adres w sekretariacie. Powiedz mi lepiej, jak mogłeś tak sobie pójść na wagary? Obiecałeś, że nauczysz mnie latać. Oczywiście, że cię nauczę. To prawda, że to dziewczę też zamierza wystąpić w turnieju? Tak, mamo. Właściwie to od niej dowiedziałem się o organizowaniu tego turnieju. Skoro tak, nie widzę problemu. Tylko żebyś nie próbowała dziękować Gohanowi ciałem. No wie pani co? Nie ma takiej możliwości. Coś mi się zdaje, że jeszcze przez jakiś czas nie potrenuję w spokoju. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Dobra, mam was nauczyć bokujutsu, innymi słowy sztuki lewitacji. To kwestia dobrej kontroli ki, więc w sumie nic trudnego. Dopiero nauka latania z dużą prędkością sprawia większe trudności. Kontrola ki? Co to jest ki? Właśnie, wy pewnie jakoś inaczej to nazywacie. To taka ukryta energia, wewnętrzna siła twojego ciała. A co to jest? Ta wewnętrzna siła. To coś takiego. No właśnie, taka siła. Nie wierzę. A wy jak to nazywacie? Chyba sztuczką. Sztuczką? To nie jest żadna sztuczka. Nie potrzebuję do tego niczego. Czemu nie mówisz od razu? Nie mam zielonego pojęcia o magii. Nie wiesz co to ki? Co ja mam z tobą zrobić? To znaczy, że jeśli nie ma się ki, nie da rady unosić się w powietrzu? Będzie dobrze, każdy ma ki. Sęk tylko w tym, by się nauczyć ją kontrolować. Naprawdę? Naprawdę. Goten, możesz trochę poczekać ze sztuką lewitacji? Muszę nauczyć Widel używania ki. Z tobą pouczymy się później. Odpręż się. Powoli wyciągaj na wierzch swoją wewnętrzną siłę. No już, próbuj. Wycisz się i uspokój. Nie, nie siłą mięśni. Najpierw się odpręż. Musisz się skupić. Smacznego. Bardzo pani dziękuję za poczęstunek. Nie miałam innego wyjścia. Nie pozwoliłabym ci głodować. To jest dobre. O wiele lepsze niż to, co gotuje nasz kucharz. Kucharz? Co to znaczy? Twoja rodzina prowadzi restaurację? Nie, mamy kucharza, który pracuje dla nas w domu. Macie osobistego kucharza? Jesteście bogaci? Ile masz pokoi w domu? 10? 20? Niech pomyślę. Około 50. 50? Jesteście nadziani. Kiedy się pobieracie? Tak, właśnie. Idealnie. To jest ki. Znasz się na sztukach walki, więc chyba dlatego masz do tego talent. To jak? Mogę już latać? To jeszcze niemożliwe. Najpierw musisz nauczyć się kontrolować ki. Cóż to za starożytna metoda treningu? Południowy Kaio? Kopę lat. To jest ten cały Son Goku, który jest numerem jeden w północnej strefie? Ile ważą jego obciążenia? Nie tak wiele. Każdy ma po 2 tony. 2 tony? Szczęka ci opadła, widzę. Nie bądź głupi. Mnie niczym nie zaskoczysz. Przedstawiam ci papoja z mojej strefy południowej. Przy nim ten twój to cienia siła maga. To może niech papoi też weźmie udział w turnieju, który ma się odbyć na planecie Ziemia. Skoro jesteś taki pewien jego umiejętności. Dla mnie nie ma problemu. Tylko nie żałuj, bo zwycięstwo mamy zapewnione. Goku, zwiększę wagę twojego obciążenia. Dobra, ale jak ciężkie chcesz je zrobić? Może tak każde po 10 ton. 10 ton? Żartujesz. 10? To za dużo. Nawet się nie ruszę. No właśnie, to niemożliwe, jaki by dobry nie był. Wciąż się lubujesz w cienkich dowcipach, co o północny Kajo? Możesz się zmienić w Super Saiyanina. To nie ma problemu. Południowy Kajo, zwiększ ich wagę do 10 ton każde. 10 ton? Będziesz w sumie mieć 40. Naprawdę to zrobię, zgadzasz się? Tak, zrobię to serio, śmiało. Nie win mnie, jeśli stanie ci się krzywda. Turniej o tytuł najlepszego pod słońcem odbędzie się za 28 dni czasu ziemskiego. Papoi też może wziąć w nim udział. Stwierdzam, iż Papoi nie lubi takich bezsensownych zbiegowisk. Przemyślimy to sobie, ale raczej to by była głupia strata twojego czasu. Udało ci się. Unosisz się. Cicho bądź. Daj mi się skupić. Niesamowite. Oderwałaś się od ziemi w zaledwie 1 dzień. Co ty nie powiesz? Brat, patrz na mnie. Goten już dawno miał opanowaną podstawę z kontroli ki. Najtrudniejszą część masz za sobą. Teraz już nie powinnaś mieć żadnych problemów. Dalej już możesz uczyć się sama. Wrócę jutro. Po co? Teraz już masz z górki. Sama powinnaś dać radę nauczyć się reszty. Chcę wiedzieć więcej o ki. Czy może ci przeszkadzam? Oczywiście, że nie. Dobra, to do jutra. Trzymaj się. To cześć. A właśnie. Chodzi o twoje włosy, Videl. Myślę, że powinnaś obciąć się na krótko. Czyżbyś Gohan gustował w krótko obciętych dziewczynach? Nie chodzi o to, co mi się podoba, tylko o to, że krótkie włosy są lepsze do sportu walki. Długie mogą ci wchodzić do oczu, przeciwnik może za nie ciągnąć. Odwal się, to nie twoja sprawka. To ja o tym decyduję. Czemu się wkurzyła? Nie mam pojęcia. Gorzej, że... Kiedy ja mam trenować? Nie dasz rady, Trunks. Wyjdź z tego pokoju. 150 razy większe przyciąganie niż na zewnątrz to dla ciebie za dużo. Wczoraj wieczorem Goten do mnie dzwonił. Wybiera się na ten turniej. W takim razie ja też wystartuję. Atmosfera jak przed jakąś olimpiadą. Tak, nic nie zrobię. Muszę się zmienić w Super Saiyanina. Bułka z masłem. Od kiedy on to potrafi? To nie jest śmieszne. Od tak zmienić się w Super Saiyanina, kiedyś zwanego legendarnym? Trunks? Tak. Czy brat Son Gohana też potrafi zmieniać się w Super Saiyanina? Owszem, zupełnie jakby sprzedawali te zdolności na targu. Zaatakuj mnie. Nie ma szans. Przecież tata jesteś za silny. Nie gadaj, tylko atakuj. Jak chociaż raz trafisz mnie w twarz, zabiorę cię do wesołego miasteczka. Naprawdę? Zabierzesz? W porządku. Wal z całej siły, jasne? No to wal. To nie fair. Nie musiałeś oddawać. Nie bądź głupi. Nie mówiłem, że nie będę atakować. Ale... Nie becz. Zabiorę cię do tego wesołego miasteczka. Powiedz mi tylko, kto jest silniejszy. Ty czy młodszy brat Son Gohana? Ja, ale odrobinę. Jestem od niego rok starszy, no i on nie umie latać. Trochę mówisz? Co tu się u diabła wyprawia? Musimy się pośpieszyć z treningiem, zanim on przyleci. Co to za pani? Zaczynamy lekcję od miejsca, w którym skończyliśmy wczoraj. Widel? Nie rozumiem, dziewczyn. Goten i Trunks nieźle się bawią w tych warunkach. Widel, wcześniej oto rozgniewana, teraz wraca z nową, krótką fryzurą. Gohan nic, a nic jej nie rozumie. Czytał Maciej. Cześć, to ja, Goku. Juhu, kopelat. Jak się macie, ludziska? Tato. Goku, czekaliśmy na ciebie. Czego się wstydzisz, Goten? To twój tata. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Smocza drużyna w komplecie. Powrót Son Goku. Wygląda na to, że wszyscy zamierzają wziąć udział w tegorocznym turnieju.